Ewangelii Jana 9 rozdział 3 wiersz odpowiedział Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Właśnie Pan Jezus przez jednego człowieka pokazuje, kim naprawdę on jest. Tu nie chodziło przecież o to, żeby ten człowiek był uzdrowiony, ale chodziło przede wszystkim o to, aby Bóg był uwielbiony. I to ma na celu pokazać nam Ewangelia Jana. I ten urywek Słowa Bożego też w taki sposób jest nam napisany, żeby był Bóg uwielbiony przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa. I tutaj mamy urywek Słowa Bożego, który też jest zadziwiający. Kiedy go czytamy, to on nam pokazuje Pana Jezusa, który jest zwykłym człowiekiem, a mimo to jest prawdziwym Bogiem. I kochani, my mamy do czynienia nie z kimś, kto jest tylko człowiekiem, ale my mamy do czynienia z kimś, kto jest prawdziwym Bogiem, który dzisiaj ma ciało, które żaden jeszcze człowiek na ziemi nie ma, ani w niebie. Ciało, które Pan Jezus ma, i to jest dla Niego, to jest jednak poniżające ze względu na to, że On jest teraz jakby w takim ludzkim zrozumieniu jest jedynym człowiekiem, który jest w niebie, i chociaż jest Synem Bożym, to jednak przyodziany jest w ciało człowieka. Tego wcześniej on nie miał. Ale ten właśnie Syn Boży i prawdziwy człowiek zarazem, tu jest napisane, on właśnie opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei. Wiemy, że w Galilei się wychował, że tam ludzie na niego nie nastawali, tam na niego tak bezpośrednio go nie prześladowali. W Judei, w Jerozolimie, on, tam było wielu przywódców, wielu faryzeuszów, sadyceuszów, którzy jawnie przeciwstawiali się temu, co on mówił. I tutaj jest napisane, opuścił Judeę. Jest to bardzo smutne, kiedy właśnie Pan Jezus odchodzi z jakiegoś miejsca i w innych miejscach jest napisane, i opuścił ich i odszedł. To jest, by było niedobre, gdyby Pan Jezus tak pozostawił nasz dom i sobie poszedł. My sobie nieraz nie zdajemy, jakże wielkie błogosławieństwo mamy ze względu na to, że Pan Jezus jest w naszym domu. Że to, co robimy, Pan Jezus błogosławi. Że nieraz staramy się, modlimy o jakąś rzecz i nic nie wychodzi. A nieraz jest tak, że nic nie robimy w tym kierunku, a jednak Pan Jezus działa. I zauważamy właśnie, że Pan Jezus jest pośród nas. Ale On tutaj opuścił te strony i odszedł z powrotem do Galilei. I zobaczmy, następny wiersz nam mówi, i musiał przechodzić przez Samarię. Żydzi, którzy pielgrzymowali z Judei do Galilei, nigdy nie chodzili przez Samarię, żeby się nie zanieczyścić. Samarytanie to byli tacy ludzie, którzy nie pochodzili bezpośrednio z Żydów, z Hebrajczyków, ale byli pomieszani ze Syryjczykami. I tak nastała Samaria. I zresztą Pana Jezusa też wielokrotnie nazywali Żydzi Samarytaninem. Nawet w tej Ewangelii w 8 rozdziale tak o nim jest napisane. Ale to słowo musiał oznacza, że on też, i możemy powiedzieć, i musiał przechodzić koło naszego domu, musiał wstąpić, musiał być tutaj, musiał być tam. Czyż nie jest to dla nas wspaniałe, że on właśnie kierował się w tą stronę, kto naprawdę potrzebuje jego. Pan Jezus przechodził przez Jerycho i Zacheusz był małego wzrostu i chciał widzieć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł. I dlatego wyprzedził cały tłum wszedł na drzewo sykomory i czekał. A Pan Jezus, kiedy przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i mówi do Zacheusza: Zacheuszu, żejdź spiesznie, bo muszę Cię dziś zatrzymać w Twoim domu. I Pan Jezus znowu idzie tą drogą, przechodzi koło tego drzewa i znowu wchodzi, może powiedzieć, w serce tego człowieka. Przecież wcześniej z nim nie rozmawiał, wcześniej go nie znał, bo to był przełożony nad celnikami, a mimo to znał go od zawsze. I tak samo i tutaj on zna każdego jednego człowieka i wie, jakie ma problemy. I to słowo musiał pokazuje nam, jaka wielka była potrzeba dla tej niewiasty, która później jest opisana, i dla wszystkich ludzi, którzy tam mieszkali. Pan Jezus jest tym, który nie ma innej możliwości, żeby kogoś zbawić, jak właśnie przez Jezusa Chrystusa. Nie ma innej ofiary i tak jak Piotr powiedział, nie ma innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które możecie czy musicie być zbawieni. Pan Jezus szedł przez, możemy powiedzieć, przez całą tą krainę, tą samarytańską, i przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. I tam była studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. I zmęczony podróżą, też na innym miejscu czytamy, że Pan Jezus spał w łodzi na wezgłowiu. A uczniowie mocowali się z morzem. I obudzili go, a on uciszył morze i nastała wielka cisza. I pytali się siebie samym, kto to jest ten, który nawet morze i fale ucisza. Tak, i nastała wielka cisza. Tutaj widzimy, że on zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni. I najlepsze to, że on czekał na kogoś, kto tam właśnie przyjdzie, kto da mu pić. Szósta godzina to jest godzina, kiedy odejmiemy 3 godziny do tyłu, to jest dokładnie 12 godzina. I 12 godzina w południe u nas. I tym samym o tej porze nie chodzi się po wodę, ale ze względu na to, że ta niewiasta była osobą, która nie chciała się spotkać z innymi osobami, to właśnie tutaj czytamy w 7 wierszu: wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Ona myślała, że nikt koło studni nikogo nie będzie, że będzie sama i że na pewno nie będzie miała takiego pytania, które tutaj widzimy: daj mi pić. I uczniowie oczywiście nie byli z Panem Jezusem. Poszli wszyscy. Nikogo więcej nie było. Tylko sam Jezus. I ta niewiasta mówi do Niego: jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Musiało być widać, że Pan Jezus jest Żydem. Musiało to być widać, ale Pan Jezus w ogóle temu nie zaprzecza, ale raczej nie rozmawia na ten temat, jaki jest jego status albo skąd on pochodzi. Ani nie rozmawia tutaj o sprawach rodzinnych, że on pochodzi z Betlejemu i tak dalej. Temu wszystkiemu po prostu nie mówi. I on, który jest życiem, mówi właśnie do niej. Odpowiedział jej Jezus rzekł do niej: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Ta niewiasta była zadziwiona w ogóle tym, że Pan Jezus ją prosił o wodę. Ale na początku wyglądało, że ona myślała, że on jej nie zna. Ale najwspanialsze to jest to właśnie, że Pan Jezus ją znał. Znał całe jej życie, znał jej, może powiedzieć, wszystko. I to jest zadziwiające, że Pan Jezus zawsze podchodzi do człowieka w taki sposób, żeby dosięgnąć jego serca. I właśnie w Ewangelii Jana to widzimy, że on odkrywa głębiny serc, że on mówi o rzeczach, które właśnie są zadziwiające. Choćby nawet i w następnym rozdziale, w 4 jest napisane, w 5 wierszu: a był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat, i rzekł Jezus, i gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Widzimy, że znowu dosięgnął do głębiny jego serc, do jego problemu, dosięgnął do tego najczulszego miejsca w jego sercu. I tak samo i tutaj z tą niewiastą, on też zrobił coś, co ona była zadziwiona, że dostała takie pytanie: daj mi pić. Mnie, niewiastę samarytańską, pyta Żyd: daj mi pić. Prosi o coś. Ona nigdy nie zdawałaby sobie sprawy, że jakikolwiek mężczyzna, a tym bardziej Żyd, poprosi ją o wodę. Oczywiście Pan Jezus zmienia temat i teraz przechodzi bardzo szybko i mówi: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. I widzimy, że ta Samarytanka nie dała Panu Jezusowi tej wody. Z dalszej relacji Słowa Bożego mamy to potwierdzone, że nie dała i zresztą sama nie naczerpała tej wody dla siebie. Jakże to jest cudowne, że ta niewiasta przyszła do studni naczerpać wody, ale przyszła w konkretnie innym celu. Przyszła właśnie spotkać się z Jezusem. Ale ktoś by pomyślał, patrząc na to, że to ona spotkała się z Panem Jezusem, ale to Pan Jezus przecież czekał na nią przy studni. Kochani, czy z nami tak nie powinno być, że Pan Jezus wielokrotnie nas czeka, szuka nas, chce, żeby znaleźć nasze serce, chce w nie wejść, a my ciągle uciekamy, ciągle zmieniamy temat, ciągle mówimy, że to nie tędy droga, ciągle nie wiemy, jaki jest problem, może u kogoś innego, a to problem po prostu jest w nas. Samarytanka też myślała, że zaspokoi pragnienie, przyszła w południe naczerpać wody, a tu dostaje takie pytanie, żeby ktoś jeszcze ją, żeby kogoś jeszcze napoić. I teraz mu tłumaczy, mówi do Pana: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka, skądże więc masz tę wodę żywą? Duchowych rzeczy nie da się zauważyć w żaden sposób. Kiedy człowiek się na nowo naradza, wiemy, że nikt z zewnątrz tego nie widzi, ale jednak widać to jego radość w sercu. Nie widać tego nowonarodzenia, nowozrodzenia, ale widać efekty tego, Jego życie musi być zmienione. Pokój wypełnia jego serce. I też tutaj Pan Jezus mówi o tym, o tej rzeczy, ale ona tego nie rozumiała na razie. Ona myślała, że Pan Jezus z tej właśnie studni, ze studni Jakuba, będzie chciał czerpać tą wodę i zamienić w coś nadzwyczajnego. Ale Pan Jezus robi bardzo proste rzeczy i On nie musi przemieniać wody, żeby człowieka zmienić. Jemu chodzi właśnie o serce. I teraz następny wiersz nam mówi, czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i strzody jego. Widzimy, że człowiek nawet swoich ojców jest w stanie tak bardzo, można powiedzieć, uczcić i wywyższać, że właściwie zapomina o Bogu i tak bardzo skierowany jest na tych ojców, którzy coś zrobili, coś dali, może i w naszych czasach są tacy wierzący ludzie, ale jednak Pan Jezus w ogóle na to nie zwraca uwagi. Ale ta niewiasta jednak była dla niej to bardzo ważne, że przychodziła do tej studni, która od lat była i myślała, że tu właśnie przy tej studni zaspokoi swoje pragnienie, duchowe pragnienie, dlatego że ta wypowiedź właśnie taka jest. Może być taki człowiek, który jest między nami i który nie jest na nowo narodzony, ale mimo to chce jakoś zewnętrznie uspokoić swoje sumienie i czegoś się napić. Ale tak się, kochani, nie da. Pan Jezus tutaj odkrywa głębiej jej serc i to jest problemem każdego jednego z nas, że musimy zostawić nasze życie i nasze dążenia, nasze pragnienia i jednak całkowicie oddać nasze serce Panu Jezusowi i wtedy mamy życie, mamy pokój. Można by powiedzieć, że ja jestem w jakiejś religii, która trwa tyle lat. Można by powiedzieć, że ktoś ma rodziców, którzy dobrze żyją z Bogiem. Ale to nic nie znaczy w stosunku do tego, że to ja muszę być dobrze z Bogiem. Że to ja muszę napić się tej prawdziwej wody. Że to ja muszę mieć Ducha Świętego. Że to ja muszę mieć radość i pokój. Bo ona mówiła o kimś. Że może ty jesteś większy. Tak. Uważała, że Jakub i jego synowie byli więksi niż ten, który stworzył człowieka i który daje życie. Ale ona o tym jeszcze nie wiedziała. I Pan Jezus jej odpowiada, mówiąc, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ile razy, kochani, chcemy zaspokoić swoje pragnienia rzeczami, które są z tego świata. Rozrywkami, czy może powiedzieć małymi jakimiś rzeczami, może takimi rzeczami, które wyglądają bardzo uświęcone. A mimo to Pan Jezus mówi, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Kochani, jest taka prosta zasada, że kiedy byśmy mieli puzzle, które są tak, można powiedzieć, wycięte, czy może być skonfigurowane, że byśmy wyciągnęli jeden główny puzzle ze środka i go schowali, albo może być odstawili całkowicie na bok i chcieli od kogoś, żeby on zobaczył, co ten obraz przedstawia na tych puzzlach, to wtedy on by nie był w stanie, dlatego że nie ma tego najważniejszego puzzla w środku. I tak samo jest nasze serce ułożone z puzli. Są różne rzeczy. I sami o tym wiemy, z czego składa się nasze życie. Ile w nim, w naszym sercu jest różnych rzeczy. Różnych rzeczy, które właśnie są tak jak te puzzle na tym obrazie. Różni ludzie zadowalają się muzyką, może klasyczną nawet. Inni lepszą muzyką. Drudzy gorszą. Jedni, może powiedzieć, mają jakieś hobby, drudzy inne. Ale kochani, jeśli w naszym życiu nie będzie w tym naszym sercu właśnie ten jeden najważniejszy puzzle, Jezus Chrystus, wypełnia naszego serca, to wtedy wszystko inne po prostu nie będzie pasowało. I tu jest napisane: ale kto napije się wody, którą ja mu dam, a wcześniejszy wiersz mówi, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ile byśmy radości i zadowolenia znaleźli, czy w naszej pracy, czy, można powiedzieć, czy w jakichś, można powiedzieć, rozrywkach, czy nawet i w dobrych wyjazdach na urlopy. Kochani, jeżeli ten cel jest nie nastawiony na to, że to Pan Jezus tam nas posyła, że i my jedziemy z Nim albo dla Niego, to to wszystko po prostu jest później, tak wygląda, jakby w ustach było pełno piasku. I ta woda, która ciągle człowiek pragnie i pije, to jest po prostu, że musimy po prostu to pluć. I nic z tego nie ma. Żadnego zadowolenia. 14 wiersz nam mówi: ale kto napije się wody, której ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, której ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Tu Pan Jezus mówił o Duchu Świętym i to właśnie jest ta woda. W następnych rozdziałach, w 7, mówi o tym, siódmy rozdział, jest napisane: a w ostatnim dniu wielkim, dniu święta, stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną wody, rzeki wody żywej. To źródło jest nie do wyczerpania. Jeżeli komuś mówi, że tak mu jest nudno z Jezusem, to mogę jedynie się smucić z tego, ale życie z Jezusem nie jest nudne. Jeżeli naprawdę chcemy żyć z Nim i chcemy z Nim chodzić, to to właśnie to źródło, które jest nie do wyczerpania, które już ożywia ludzi od 6000 lat, weźmy Abla, Noego, Abrahama, Mojżesza. Ci ludzie, przychodząc do prawdziwego źródła życia Jezusa Chrystusa, zostali napojeni i oni nigdy nie chcieli już zrezygnować z tego. Weźmy Dawida, weźmy, jak wiele on napisał psalmów, które mówią, że to jest moja skała, jak żeśmy dzisiaj czytali. Moja ochrona, choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty jest ze mną. Tak, to jest prawdziwe źródło życia i właśnie jest nim Jezus Chrystus. 15 wiersz nam mówi, rzecze do Niego niewiasta: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Tak. Ona chciała tylko na troszeczkę się zadowolić tą wodą żywą, a Panu Jezusowi chodziło, żeby ona się napiła na zawsze i żeby chodziła z Nim i się radowała. Tak, to jest właściwie źródło, które jest nie do wyczerpania. I po ludzku nie jesteśmy w stanie tego wytłumaczyć w żaden sposób. Nie umiemy tego, żeby ustawić w szufladki, Bo tak, jakbyśmy to umieli wytłumaczyć, to tak jakbyśmy, można powiedzieć, Boga ściągli na ziemię i powiedzieli, że to jest Bóg. Ale tego się nie da zrobić tak. Duch Święty jest wszechobecny i On jest w nas, a przecież nikt z zewnątrz nie widzi, że w nas jest Duch Święty. Ale jednak my znamy to i wiemy, że ten człowiek jest prowadzony Duchem Świętym, że ten człowiek to zrobił, dlatego że to się podobało Bogu i tak dalej. Także widzimy, wierzący człowiek rozpoznaje w drugim wierzącym człowieku radość i pokój i rozpoznaje, że w tym człowieku jest Duch Święty. Ale ta niewiasta chciała zrobić coś takiego, tak jak i w Dziejach Apostolskich jest napisane o pewnym człowieku, że on chciał pieniądze i on chciał, żeby może mieć tylko na chwilę go mieć, dać, rozdawać, sprzedawać. Ta niewiasta też taką myśl może miała tutaj, żeby ona nigdy już nie przychodziła i chciała po prostu tylko na chwilę to mieć. Ale Pan Jezus właśnie chciał zmienić jej serce, jej życie. I to jest najcudowniejsze. A przecież nie jest trudne. To nie jest trudne, żeby mieć Ducha Świętego. I tu jest właśnie cały szkopuł i całe sedno w tej wypowiedzi Pana Jezusa, który jest w 16 wierszu, mówi jej: idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Nic nadzwyczajnego, nie? Ale jednak Pan Jezus przez tą rozmowę doprowadził tą niewiastę do tego, że ona szczerze, może powiedzieć, musiała zapytać się Jego, kto to jest. I wtedy następna odpowiedź jest, odpowiedziała niewiasta mówiąc: nie mam męża. Jezus rzekł do niej: dobrze powiedziałaś, nie mam męża, tak? Dobrze powiedziałaś. Miałaś bowiem 5 mężów, ale ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzecze mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. Tak, miała przed sobą Boga i człowieka. Ten, który chciał pić, ten jej powiedział o tym, że może powiedzieć, jej życie jest nie, jako niewiasta, która jest grzeszna i która miała już 5 mężów, a teraz którego ma, to nie jest jej mężem. Widzimy, że można zadawać Bogu pytania. Na które właściwie nie ma odpowiedzi. Ale Bóg chce nam zadać pytanie takie, które dosięga szczerości naszego serca i my żeśmy powinni na to pytanie odpowiedzieć. Powinniśmy się nie bronić. Skoro Bóg postawił nam na jakimś miejscu, to znaczy, że tam mamy być. Skoro Bóg posłał tą niewiastę do tej studni, żeby naczerpała wody, a tam spotyka ją Zbawiciel, to ona, widzimy, nie ucieka od tego, ale jednak przyznała się i mówi: widzę, żeś prorok. I teraz znowu ta rozmowa Pana Jezusa przybiera taki bardzo duchowy obraz i tłumaczy tej niewieście o tym właśnie, że to jest, że Bóg szuka takich czcicieli, którzy by Mu oddawali cześć w duchu i w prawdzie. Najpierw oczywiście niewiasta mówi o tym, że na tej górze Bogu cześć oddawali. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Można jeździć na różne miejsca, można doświadczać jakichś objawień, ale problem nie polega na tym, żebyśmy szukali miejsca, ani wchodzili na górę, ani na skały, ale żebyśmy pozwolili Panu Jezusowi wejść do naszego serca. A to jest, nie wiem, dla człowieka jakoś najtrudniej. Żeby Pan Jezus powiedział do nas i pokazał nam nasze życie, jakie są problemy w naszym życiu, co jest do zrobienia, do zmiany, co żeśmy powinni uregulować, może komuś coś wybaczyć, może kogoś przeprosić, żeby Duch Święty mógł w nas działać. Bo jest napisane w liście do Efezjan, ten urywek Słowa Bożego, który mamy napisane w 4 rozdziale od 25 do 32 wiersza, pokazuje nam właśnie, że mamy, tak jak jest w 30 wierszu napisane, a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. I tak dalej. Te wiersze nam mówią, przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, nie dawajcie diabłu przystępu, kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, a tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. I ten wiersz, a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia, bo wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczający sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Problemem niewiasty było to, że prowadziła życie niegodne niewiasty. Prawdziwej niewiasty. U nas problemem jest to, że my nieraz żyjemy i myślimy, że wszystko Bogu się w naszym życiu podoba, ale są rzeczy, które też powinny być usunięte spośród nas. I nie opowiadajmy, nie powinniśmy mówić o rzeczach, które są gdzieś daleko, że ojcowie nasi na górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. A Pan Jezus zmienia jej temat i sprowadza ją, można powiedzieć, na ziemię i mówi do niej: niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali Ojcu czci. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. To znaczy, powiedział jej, nie musisz jechać na górę, nie musisz jechać do Jerozolimy, ale to właśnie tu, w twoim sercu, masz oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie. Kochani, i tak właśnie nieraz jest, że my szukamy rzeczy i jeździmy daleko, a Bóg pragnie, abyśmy otwarli drzwi naszego serca szeroko i wpuścili tam Jezusa Chrystusa, który zamieszka i zrobi w tym sercu porządek. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Czy naprawdę wszystko nam powiedział już Pan Jezus? Czy nasze serca są już zadowolone ze wszystkiego, że Go znamy i że wiemy o Nim? Myślę, że potrzebujemy jeszcze czas, abyśmy jeszcze więcej mogli Go poznać, jeszcze więcej mogli Go doświadczyć i żyć z Nim, a przede wszystkim, żeby On żył z nami. Bo On pragnie nas mieć. I to jest cudowne, kochani. Pan Jezus jej odpowiedział, ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. tak, jestem tym Chrystusem. Jestem tym, który był zapowiadany już 4000 lat. Że prorocy o mnie pisali i to wszystko o mnie opowiedzieli. I teraz ten właśnie Chrystus, ten wyczekiwany Mesjasz, stoi przed tą niewiastą. I ona jest zadziwiona, że jak ten człowiek po prostu ją zapytał, daj mi pić, a on chciał jej dać i dał jej to prawdziwe źródło. Oddał jej całe swoje serce i za nią poszedł na krzyż, na Golgotę. Tak, kochani, nie za tych uczonych, nie za tych wszystkich, którzy go odrzucili, ukrzyżowali, ale właśnie za taką niewiastę. I kochani, my jesteśmy podobni do tej niewiasty i byleby też żeśmy mieli takie szczere serce, żebyśmy się umieli przyznać, jestem właśnie taki, jestem zły, grzeszny, Panie, ratuj mnie. Ale też i chodzi o nas wierzących, którzy też potrzebujemy szczerości naszego serca i chodzenia z Nim w tej prostości i w takiej dziecinnej wierze i miłości. Aby Pan nam tego dopomógł i żebyśmy mogli właśnie radować się w Chrystusie i oczekiwać Jego przyjścia. Zobaczmy tutaj, że ta stopniowo dochodzi do tego, kim jest Chrystus. Nie od razu to było dla niej widoczne. W 9 wierszu nazywa go Żydem. Musiał mieć odpowiednią fryzurę, odpowiednie ubranie. A więc był Żydem w jej oczach. 9 wiersz. 19 wiersz. Widzę, żeś prorok. A więc na podstawie tego, co Pan mówił, ponieważ okazało się, że znał jej życie, a widział ją pierwszy raz. I w wierszu 29 ona mówi, czy to nie jest Chrystus? Właściwie stwierdzając, tak, to Chrystus. I na pewno tak jest, kiedy myśmy dochodzili do poznania Boga. Nie od razu to się stało i kiedy dzisiaj mówimy komuś, też to tak jest, że jest to jakiś proces, że ktoś myśli ciągle w sposób taki przyziemny, nie umie spojrzeć dalej. Ona mówiła ciągle o wodzie, że tutaj ten Żyd daje jakąś super wodę, że już nie będzie musiała przychodzić więcej do studni. Dzisiaj może też tak oczekujemy takich rzeczy, że coś takiego, że jak zjem, to już nie będę musiał jeść potem przez cały dzień albo trzy. Albo coś takiego, że jak się napije, to tak ugasi pragnienie, że już nie chce się pić. I ona też w ten sposób myślała. A Pan jej mówił o rzeczach duchowych. Mówi, gdybyś, tak mówiąc swoimi słowami, gdybyś wiedziała, że Bóg jest Zbawicielem i że ja jestem Jego Synem, to byś mnie prosiła, żebym Cię zbawił i dał Ducha Świętego. Ale ona tego na początku widzimy nie zrobiła. Rzeczywiście ten moment zauważenia, że się jest złym, o czym słyszeliśmy, jest momentem, w którym zwracamy się do Zbawiciela. I to no, na pewno każdy nawrócony to musiał przeżyć. Nie tylko przychodzimy dlatego, że On jest wspaniały, cudowny, że to jest Ten, który daje nam zbawienie i chroni od piekła, ale to jest ten, który zna nasze grzechy, a jednak nas nie odrzuca. Im bliżej Pana, tym większa świadomość, że jest się brudnym. Taki apostoł Paweł powiedział, że jest największym grzesznikiem. Chciałem tylko krótko jeszcze powiedzieć 23 wiersz, bo może nie zawsze wiemy, co to znaczy w duchu i w prawdzie, chociaż to często powtarzamy, czy w pieśni, czy czytamy ten pozwanie. Ci prawdziwi czciciele to są ci, którzy są odrodzeni. Ci, którzy napili się tej wody, którą Pan daje. Którzy otrzymali Ducha Świętego. ci oddają Bogu cześć tak, jak to Jemu się podoba. A więc w duchu to jest przeciwieństwo tego, co robili Żydzi, nie przyjmując Mesjasza, czyli przestrzegali tylko rytuałów i przepisów. Było to zewnętrzne, więc w duchu, czyli nie według ceremonii. I dalej w prawdzie, czyli nie tak jak Samarytanie, którzy mieli wymyślone rzeczy na temat Boga, mieli swój sposób składania różnych ofiar. I to było na, przy okazji tej góry, to była góra Gerizim. Do dzisiaj zresztą różne tego rodzaju ofiary mają miejsce. A więc w prawdzie, czyli nie według tego, co ludzie wymyślili, ale wedle tego, co Bóg powiedział. I właśnie Bóg Ojciec chce, żeby w ten sposób Mu chwałę oddawać. To oczywiście dzieje się w sercu, ale w duchu i w prawdzie to też i ma miejsce wtedy, kiedy my razem się schodzimy. No bo inaczej moglibyśmy tylko w domu każdy Boga chwalić. A jednak my schodzimy się na łamanie chleba, żeby uwielbić Pana, podziękować Go, będąc razem. Ponieważ właśnie w takim miejscu Pan obiecał, że będzie, kiedy tylko dla Niego się schodzimy. A zatem w duchu i w prawdzie to jest nie tylko to, że czynię to wewnątrz w swoim sercu, to też ma miejsce oczywiście, ale wtedy, kiedy właśnie płynie to z wewnątrz, wyrażamy to naszymi ustami i kiedy modlimy się, są to słowa, które znamy z Biblii, w Duchu Świętym wypowiadane, a więc zgodnie z prawdą. Nie chwalimy Boga według naszych wyobrażeń, ale takim, jaki jest. I Bóg, który jest Duchem, właśnie czeka na to, żeby Mu tak oddawać cześć. Nie jest to możliwe bez posiadania Ducha Świętego. Tylko ci, którzy są na nowo narodzeni, mogą Pana tak chwalić. Płynie, wyżej. ci dam. Pana źródło z Golgoty płynie, źródło z Golgoty płynie, płynie ta ciąża wszystkich nas, źródło z Golgoty płynie. O źródło, owo życia, dla Ciebie płynie wciąż. Ku niemu przyto zawsze, nie do chwilach dąż. Ku swej radości poznasz, że Bóg jest Ojcem Twym i znajdziesz źródło szczęścia niewyczerpane w Nim. Patrz, źródło z Golgoty płynie, źródło z Golgoty płynie, płynie tak wciąż dla wszystkich nas, źródło z Golgoty płynie.